tobie, kocham cię, nic tego nie zmieni. Uwierz mi, jesteśmy sobie przeznaczeni. Dzięki tobie nad światem się unoszę. Żeby tak już było zawsze, Boga o to proszę. Skarbie, kocham cię i to na poważnie. Wybacz, że tak nagle i że tak odważnie. Ale nic nie mogę zrobić, co silniejsze. Dzięki tobie moje życie jest piękniejsze. Jesteś wszystkim, co mam, to prawda szczera. Bez ciebie ciężko jest, nie zgrywam bohatera. Lubię z tobą spędzać czas, bo jest fajnie. Po prostu masz to coś, to liczy się dla mnie. Tak pięknych chwil nie da mi nikt inny. Gdy leżymy sobie i oglądamy filmy, gdy tracimy czas, nie robię jest nic ważnego. To jest właśnie coś najcenniejszego. Gdy nie ma ciebie obok, o tobie rozmyślam. Czekam, aż pojawisz się jak ratunkowa misja. A kiedy przyjdziesz, już nie liczy się nic. Znowu jesteśmy tylko ja i ty. Świat może nawet kręcić się w drugą stronę, nam to obojętne, byle trzymać się za rękę. Dzisiaj bez ciebie życia sobie nie wyobrażam. Nareszcie jesteś, dobra, ziomale, spadam. Skarbie, kocham cię, nic tego nie zmieni. Uwierz mi, jesteśmy sobie przeznaczeni. To dla ciebie pragnę żyć, chcę przy tobie zawsze być. Nic już nie zagrozi nam, nasza miłość będzie trwać. To dla ciebie pragnę żyć, chcę przy tobie zawsze być. Nic już nie zagrozi nam, nasza miłość będzie trwać. To dla ciebie pragnę żyć, chcę przy tobie zawsze być. Nic już nie zagrozi nam, nasza miłość będzie trwać. To dla ciebie pragnę żyć, chcę przy tobie zawsze być. Nic już nie zagrozi nam, nasza miłość będzie trwać. Nasza miłość będzie trwać. Nikt już nie zagrozi tej miłości. Będę bronić jej, kochanie, mimo trudności. Nie patrząc na ryzyko, burzą podołam. Nie poddam się, bo jesteś wszystkim, co mam. Są tacy, co mówią, że nic z tego nie będzie. Wy nie rozumiecie i niczego nie wiecie. My robimy swoje, idziemy drogą własną. A wy możecie żyć sobie swą ignorancją. Bo naszych uczuć nie zniszczy nikt. Więc głupie komentarze są jak woda na młyn, wiesz? My pokażemy wam, że możemy wszystko. Choćby jakiś wróżbita nazwał to pomyłką. Swojej szklanej kuli widzi tylko swe odbicie. Wątpię, żeby wiedział, co przyniesie nasze życie. Przecież mamy własną wolę i szczere uczucia. Żegnam wszystkich, którzy chcą pouczać. Dla ciebie pragnę żyć, chcę przy tobie zawsze być. Nic już nie zagrozi nam, nasza miłość będzie trwać. To dla ciebie pragnę żyć, chcę przy tobie zawsze być. Nic już nie zagrozi nam, nasza miłość będzie trwać. Nasza miłość będzie trwać. Była sobie królewna i książę. To bajka o nas, pisana do książek. Królewicz bohatersko zdobył rękę damy na królewskim dworze. Przez tydzień bawili się poddani, jednak za murami zło czyhało na nich. Książę bez namysłu z nim walecznie się rozprawił, niszcząc czające się złe moce ciemności. Do dziś legendy krążą, że to dzięki miłości. Nikt nie wątpi w historii prawdziwość. Takie cuda czyni serca osobliwość. To niezwykły miłości fenomen. Nie jeden mędrzec napotkany przywołuje te przypowieści. I twoje serce też to potrafi. Niepospolita potęga magii. Jeśli tylko naprawdę kochasz, możesz zło dematerializować. Dla ciebie pragnę żyć, chcę przy tobie zawsze być. Nic już nie zagrozi nam, nasza miłość będzie trwać. To dla ciebie pragnę żyć, chcę przy tobie zawsze być. Nic już nie zagrozi nam, nasza miłość będzie trwać. Dla ciebie pragnę żyć, chcę przy tobie zawsze być. Nic już nie zagrozi nam, nasza miłość będzie trwać. To dla ciebie pragnę żyć, chcę przy tobie zawsze być. Nic już nie zagrozi nam, nasza miłość będzie trwać. Nasza miłość będzie trwać. Found love in you, and I've learned to love me too. never have I felt that I could be all that you see. It's like our hearts have intertwined into the perfect harmony. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. I found love in you, and no other love will do. Every moment that you smile chases all the pain away. Forever and a while, in my heart is where you'll stay. And this is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. This is why I love you. Oh, this is why I love you. Because you love me. Stars have all aligned, and right now is the perfect time to say, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. I found love in you, and no other love will do. That's why I love you. Bye. Please say you love me. I love you, even though I don't like you right now. I want you, even though you keep breaking me down. We got really high highs, really low lows, but I still love you, even though I don't like you right now. I was trying to save us, but you got me looking like the villain. I had a couple mixed drinks, now I got a couple mixed feelings. I love it, I love it. You know just how to fit an address. Then I don't like it, I don't like it. Wish they had a button for your Instagram pic. We argue about this and that when you say you need a different address. Break up to make up, hit the mattress. Wake up and you don't remember half of the whole lot of games that we play on. I ain't afraid to say when I'm wrong, and you ain't afraid to dance how you want when your favorite song is on. I love you, even though I don't like you right now. I want you, even though you keep breaking me down. We got really high highs, really low lows, but I still love you, even though I don't like you right now. I love you, I love you, I want you, I want you, I love you, I want you, even though I don't like you right now. You ain't gotta say nothing, you ain't gotta say nothing. I already know why you trippin'. I ain't had nothing to do with them bitches. You ain't gotta say nothing. 6-inch heel when she bustin'. Shit is in my face when she rustin'. Throwin' purses, makeup, and brushes. The dead of the night, as the candles die out, I'm watching her go into sleep. She has to be strong, she's left all alone. I have to go out in the fields. You're all I ever wanted. There's just pain without you, but something came between us, my love. Words cannot express the sorrow I feel. I wish I could turn back time where love has no end, and you and me were as one. You're all I ever wanted. There's just pain without you. Hear the angels cry in heaven. Get up. The smell of your hair, the touch of your golden skin. They keep me awake throughout every night to think of what might have been. You're all I ever wanted. You're my life and my last. I can never mean to hurt you. Yeah. just might be that I had seen it in her eyes. Now it seems that I gave up my ghost of pride.